А зараз перадача «Без гальштукаў». Яна прысвечаная 20-годзе кіравання Александра Лукашэнкі. Чым заслужылі беларусы такога лідара? Чаму терпіць яго такі доўгі час? І чаму Лукашэнку варта называць прэзідэнтам насельніцтва, а не нацыі? У дыскусіі бяруць удзел тэолог Ірына Дубянецкая, пісьменнік Сергей Дубавец і журналіст Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Коллеги, 20 годов – это много, чи мало для нации, для молодой державы, для особного человека, для народа? Ну, это некая неназвычайная личба, это сапраўды 20 годзе, по яких можно шмат что мерить для цивилизации, безумовно, 20 годов – это вельми мало, коли цивилизация налічвае тысячи годов. Для краины это залежит, якая державность у этой краине, кольки годов налічваецца той державности, но так и для краины с тысячагадовой державностью. Гэта малая адлегласць часу. Для дзяржавы, якая мяняе свае курсы, як у нашым выпадку, 20 гадоў то можна падрахоўваць штосьці, можна некія першыя вынікі рабіць. Ну, а ў чалавечым жыцці, натуральна, 20 гадоў гэта ладны кавалак. Сергей, 20 гадоў гэта пакаленне. Гэта выраслі людзі, якія нарадзіліся пры гэтым рэжыме, і ўжо гэтыя людзі нарадзілі сваіх дзяцей. Самае галоўнае, чым 20 гадоў напоўненае, калі, да прыкладу, у краінах Балтыі так званы міжваенны перыяд 20 гадоў быў прысвечаны нацыянальнаму станаўленню, адраджэнню і станаўленню дзяржаўнасці, што пасля мы ўбачылі ўжо пры развале Савецкага Саюза, яны хуценька сышлі проста ад Расіі і цяпер жывуць самастойна, то ў нашым выпадку 20 гадоў ішоў адваротны працэс. Ішоў працэс дэнацыяналізацыі, і таму практычна нічога за гэтыя 20 гадоў не змянілася. Мы як бы жылі ў тым часе, што да гэтых 20 гадоў у плане нацыянальнага развіцця так і застаемся жыць сёння. Віталь. Вядома, калі меркаваць філасофскі з пункту вежання тысячагоддзяў, 20 гадоў гэта не шмат, но але калі казаць в аспекце нашай тэмы, нашай размовы, то безумоўна, як сказаў Сергей Дубавец, 20 гадоў гэта пакаленне. Гэта сапраўды тое, што, напрыклад, аддзяляла свет ад першай да другой сусветных войнаў. Это калі адно пакаленне забывае тое, што перажыло папярэдняе, і зноў-такі перажывае заново нейкія гістарычныя падзеі. Таму гэта, безумоўна, шмат і в жыцці аднаго чалавека, і в жыцці адной нацыі, тым больш такой нацыі, як беларуская, ну, якая сучасную нашу незалежнасць вядзе з 91-го года, а гэтыя 20 гадоў з 94-го доўжацца. Так што, самі разумееце, гэта вялікі тэрмін. Вы ўсе падкрэсліваеце, што для такой краіны, як Беларусь, гэта даволі шмат, 20 гадоў істотна. Калі зірнуць на дэмакратычныя краіны еўрапейскія, то ніводзін лідар не ўладарыў 20 гадоў. Дык што за феномен у Беларусі? Цярпенне, так бы мовіць, народнае цярпенне, ці гэта пагадненне людзей з кіраўніком дзяржавы, ці гэта нават нейкая змова? Усім добра, усім выгодна, усім камфортна, і будзем вось так жыць, не так, як астатнія людзі. Ірына. У нашай сітуацыі тут можна так меркаваць, што досведу уласна беларускай дэмакратыі у нас практычна няма. І вот гэты досвід пакуль што ён і не стаў. А ёсць досвід недэмакратычных, ёсць досвід розных іншых формаў кіравання. А в іншых формах кіравання это са сапраўды вот якая дамова ёсць, так і ёсць, это можа быць столькі колькі чалавек, сколькі манарх жыве, калі так дамаўляецца, калі ён не пераабіраецца, столькі ён і кіруе. Народ хоча, а не можа, ці не можа, а хоча. Кіраўніцтва і народ, гэта вот гэты контракт, такі непісаны контракт між кіраўніцтвам і народам, гэта вельмі складаная рэч. Гэта таксама не становіцца за часам аднаго чалавека. У дэмакратычным свеце, ці скажам так, вот у прававым свеце, гэта прапісваецца канстытуцыйна. Як гэта можа адбывацца? Як адбываецца змена кіраўніцтва? І калі вернуцца да сучасных беларусаў, яны могуць ці не хочуць, хочуць ці не могуць, ім гэта камфортна ці не, гэта іх выбар, ці немагчымасць пратэсту. Ім абсалютна камфортна, і гэта абсалютна іх выбар, але тут у чым справа? Справа ў тым, што от вы, Слава, на самым пачатку назвалі Лукашэнку люстэркам беларускай нацыі. Я з гэтым абсалютна не згодны, ніякай нацыі ён не люстэрка. Лукашэнка – гэта люстэрка беларускага насельніцтва. то, что есть у Беларуси зачатками нации и неким фрагментом нации, ну то, что выспело, оно абсолютно антагонистичное до Лукашенко, и Лукашенко антагонистичный до этого вот, некоторые называют гетто, ну, как заугодно, але свядомое громадство, якое вот уже перетворилось в нацию. А насельництво, это з'ява такая амаль природная. Какие выборы, какие правовые державы, какие демократичные каштовности. Мне комфортно жить, мне добро, мне хапая грошей, мне хапая особистой свободы, мне хапая, когда я хочу. Виталий вот писал вельми слушно у Фейсбуку, что задоволенные потребы у кілбасы, задоволенные потребы у информации, знайдешь, какую хочешь. А вот эти абстрактные свободы, на чорта нам не треба та свобода. Віталь, причина у спажывецкай ментальнасці сучасных беларусаў? Ну, не толькі гэтым нельга толькі тлумачыць спажывецкай ментальнасцю, бо мы бачылі, што Лукашэнка заставаўся і ў моманты, калі былі эканамічныя крызісы. Напрыклад, 2001 год былі выбары прэзідэнцкія, ну і паводле ўсіх незалежных апытанняў і паводле таго, што мы бачылі на свае вочы, тады ў момант даволі вялікага эканамічнага крызісу, калі заробак яшчэ не даходзіў нават да 100 даляраў, тым не менш, таксама беларускае насельніцтва, як кажа Сергей Дабаец, выбралі яго. Але в дадзеным выпадку, ну, сапраўды, можна казаць пра нейкія больш глыбінныя рэчы, не толькі спажывецкія. Ну, па-першае, сапраўды, раз уж згадалі, што я калісьці пісаў у Фейсбук, у мяне была адна нататка пра тое, што, напрыклад, беларуская моладзь, а мне паправілі, што не толькі моладзь, успрымае Лукашэнку, ну, як кепскае надвор'е. Вось, маўляў, яно ёсць, але змагацца з ім это бессэнсоўна, паколькі нічога не зробіш. Ну, канешне, хацелася б, каб у нас было надвор'е так лепшае, як в Італіі, сонечнае, радаснае, калі выходзіш і хочацца усміхацца, але не такое ёсць, як ёсць хмары. Вось, ну, слава богу, хоць не ураганы, дамы не валяцца ад гэтага надвор'я, то бок няма сэнсу з ім змагацца. Вот так, паўтаруся, разважаюць многія людзі, які ну, нават даволі апазіцыйна в той ці іншай ступені ставіцца да Лукашэнкі. Плюс, напрыклад, у беларусаў ёсць такія, ну, ментальныя рысы, якія, можа быць, дзесяцігоддзямі, стагоддзямі фармаваліся ў беларускага народа, якія, ну, зноў-такі дазваляюць цярпець альбо ў всякам разе ўспрымаць гэтыя ўлады. Не то, каб яны былі захоплены, але яны гатовы яе ўспрымаць. Это, напрыклад, імкненне да парадку. Колькі я сустракаў людзей, якія даволі апазіцыйна і негатыўна ставіліся да Лукашэнкі, але калі ў 2010 годзе адбыўся разгон плошчы, яны казалі, ой, так і трэба, маўляў, чаго выступаць. А якія культурныя, гістарычныя падставы былі для з'яўлення такого лідара? Лукашэнка ўсё-такі гістарычна, культурна матываваны персанаж, не выпадковы ў беларускай сучасным свеце? Не выпадковы, таму што Ірына кажа пра супольнасць, насельніцтва это і ёсць тое, што не ёсць супольнасць. Это і ёсць атамізаваныя людзі, якія жывуць кожны сваімі інтарэсамі. І калі гэтыя свае інтарэсы дзяржава дае магчымасць забяспечваць, Ну, але хочацца запярэчыць, вы разумееце, вось Беларусь, яна жыве не ў дзесьці там у космасе і гэтак далей, яна жыве паміж Польшчай, Літвой, Украінай, Расіяй, Латвіяй і гэтак далей. Чаму беларусцы заслужылі такого Лукашэнку, а скажам, літоўцы заслужылі Грыбаўскайце, а украінцы сёння Парашэнку? Таму што там ёсць нацыі, развітыя нацыі, і былі яшчэ пад саветамі развітыя нацыі, а ў нас толькі ўсё пачыналася. Ну, у нас сапраўды як бы ішоў працэс станаўлення нацыянальнай свядомасці, станаўлення проста супольнаснай свядомасці, таго, што паняцце мы як цэльнае. Вот цяпер гэта як бы разбураецца па ўсіх кірунках. Адзін з гэтых вот самых галоўных вынікаў, гуманітарных вынікаў, у нас падае ўзровень адукацыі, у нас падае патрэба ў адукаваных людзях, у міністра адукацыі гаворыць, што нам не трэба шмат людзей з вышэйшай адукацыяй. Што гэта проста немагчыма, это ў сучасным свеце. Мы сапраўды жывем як гэта, як выспа, не разумеючы таго, што ў сучасным свеце без адукацыі проста ўвогуле няма куды прасоўвацца. А ў нас гэта як бы вот гэтыя каштоўнасці менавіта будуецца на тым, каб кожны чалавек індывідуальна быў задаволены. Гэта ідзе разбурэнне самога паняцця нацыянальнай супольнасці. Усё гэта не патрэбна насельніцтву, не Лукашэнку, а Лукашэнка як прэзідэнт насельніцтва. Чаму мы не павінны яго называць беларускі прэзідэнт, бо гэта не нацыянальны прэзідэнт. Лукашэнка як прэзідэнт насельніцтва не может это все принять сам особисто. То есть это не ягоны вот такие гордые выборы, когда насельница, тут взаимосвязанные процессы. Не только Лукашенко несет отказность за сегодняшний моральный, духовный стан громадства, але и само, скажем, насельничество этой страны. Насельничество не может нести отказность. Лукашенко несет отказность, але он как бы он популист. Ему выгодно быть президентом насельничества, а не белорусским президентом. Я думаю, что это в полном смысле это историческая помылка. Насельничество выбрало президента, який не пожадал проявить политическую волю для того, каб гэтае насельничество перетворить у нацию. А скажите, какие наступствы для нации у плане культурным, духовным, моральным може нести вот гэта 20 годов кіравання Лукашенко? И это питание я адресую на початку Віталю Циганкову. Наступство это мы назираем все 20 годов, что Беларусь находится на политической узбочине Европы. Беларусь на политическом уровне находится неде, как Европа была, не ведаю, 150 годов назад. Я маю на увазе менавіта неразвітасць дэмакратычных інстытутаў, неразвітасць нацыянальнай самасвядомасці. Мы апынуліся адкінутымі, па як мінімум на 20 гадоў, але адкінутымі на 20 гадоў у сучасным свеце, дзе ўсё развіваецца з павелічэннем хуткасці, гэта сапраўды трагічна. І нам па сутнасці давядзецца пачынаць зноў з таго, дзе мы перапыніліся у 92-93 гадах, але для нашай як бы інтэграцыі ў свет гэта сапраўды давядзецца зрабіць нашмат большую працу і нашмат большыя высілкі, чым яны былі бы прапорцыйныя вот таму там часу, які мы прожылі. Дзякую, Ірына, Сергій. Ну вот мы говорили про насельніцтва і націю. Насамрэч, нація дрэмлі ў гэтым насельніцтве просто вельмі глыбак. Гэта ў менталітэце, ў генетыцы, ў масе всякіх праяваў. І часам яна проявляется на свет насуперак воли того ж Лукашенко и сегодняшней державы, и она проявляется на свет у молодевой субкультуры, у тех же вышиванках, у неких бесконцых вандровках по помниках старожитности. Гэтак вылазит нация с глубины души этого насельництва. У передачи «Без гальштуков» удельничали теолог Ирина Дубянецкая, письменник Сергей Дубовец и журналист Виталь Цыганков. Вёл передачу Вячеслав Ракицкий.